حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے اور بیتاب ہے حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر جلد لیجئے خبر آمینہ کے پسر مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ جلد لیجئے خبر آمینہ کے بسر خوب اندھیرا ہے یا شاہ جن نو بشر خوب اندھیرا ہے یا شاہ جن نو بشر نور سے لحد اب جگ مگا دیجئے ہے کچھ بھی نہیں ہے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب بخشوا دیجئے چاک ہو جائے خدا سے شہاب بخشوا دیجئے ہے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے گناہوں کا انبار سلطان دی نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں جاگ ہو جائے پردانا میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب بخشوا دیجئے پھر عرب کی سبز گنبد کی ہریاں نیاں دیکھنے، پھر عرب کی ہنسی دیاں دیکھنے، سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن عطار کو پھر شہادی دیجئے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے، ہے تمنا عطار، ہے تمنا عطار دو ہے گی ہو نگاہ کرم، اے شہنشاہ دی بس بقیے مبارک میں دو زمین، اس کو بہرے شہ کر پلا دیجئے، اس عرب کی ہنسی گنبد کی ہریالیاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے، ہے گناہ نہیں، چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں، چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں، اب خدا سے شہابہ شوا دیجئے، مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر، جلد لیجئے خبر آمینہ کے پسر، مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر، جلد لیجئے خبر آمینہ کے پسر، مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر، جلد لیجئے خبر آمینہ کے پسر، گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جلو حشر نور سے لحد اب جگ مگا دی کچھ بھی نہیں ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں ہو جائے پردہ نہ میرا جاگ ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں ہے گناہ کچھ بھی نہیں جاگ ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں جاگ ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہادت دیجیے جاگ ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے مدینہ بنا دی